51. Sure, Sure Zariyat. Mekke'de nazil bolgan 60 ayet. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tuprakni soğurucu şamallar bilen kasem ki, yağmurlarının iğirliğini kötürücü bulutlar bilen kasem ki, su üstede yenik mangucu kimiler bilen kasem ki, işini taksim kılgucu periştiler bilen, yani bendiler arasıda rızıklarını, yurtlar arasıda yağmurlarını taksim kılgucu periştiler bilen kasem ki, silerge vədi kılınan savab, azab, kıyamet katarlıklar elbet rastur. Yaxşı emellerini mukabatlaş, yaman emellerini cazalaş, çokum boludugan iştur. Yolları bar asman bilen kasem ki, Peygamber hakkı da silerinin sözünler hakikaten hılmı hıldır. Allah Teala'nın ilmi ezelisi de hidayetin bürgütlügen Adem, Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman keltürüştün bürgütlüdü. Kazzaplarga lanet bolsun ki ular cehaletki çümgen bolup ahiret işinin gaflettedir. Ular Resulullah'tın kıyamet kaçan boluduğu dep soraydı. O bolsa ular dozakta azaplanadığan gündür. Dozakka muakkel periştiler ularga silerge kılındığan azabını tetanla. Mani bu siler dünyadaki çığınlarda aldıratkan nersi doğru deydi. Şübhisiz ki takvadarlar cennetlerde ve yekip turgan bulaklarının arsıda bulut. Ular perverdigarı ata kılgan nersilerini kubul kılıdı. Ular bunundan ilgiri yani dünyadaki çağda yakşı iş kılgıçlar idi. Ular keçisi az uflaydı. Ular seherlerde perverdigarıdan mağfiret dileydi. Ularının pul malları da sahiller ve ibbetlikeden sahillik kılmaydıgan muhtaçlar hukuka egeydi. Yani ular sahillerga ve muhtaçlarga sadaka kılattı. Zamanda ve özenlerde Allah'ı çin itikat kıldıganlar için Allah'ın kudretini ve birliğini körüstüdüğün nurgun alametler var. Bunu görmemizle, asmanda silerinin rızkınlığı var. Silerge vəde kılıngan savab var. Asmanın ve ziminin perverdigarı bilen kasem ki, silerge vəde kılıngan nerse, özanlarının sözlü avatkınınlar dek, yani sözlü şanlarının özanlarına inik bulğunu dek haktır. Ey Muhammed! Sana İbrahim'nin hürmetlik mehmallarının haviri yetti mi? Öz vaxtıda onlar İbrahim'nin yeniği kerip salam dedi. İbrahim salamını ilik aldı. İşçi de natunuş ademler o dedi. Şunun bilen o asta ailesine çıkıp pişirilgan bir semiz mozayını elip girip onlarının aldığı koyup yememsiler dedi. Onlarının tamak yemegenliğini görüp dili de onlardan korktu. Onlar korkmayın biz perverdigarının elçilerimiz dedi. Onlar İbrahim'a bilimlik bir oğul bilen hoş haber verdi. İbrahim'nin ayalı söğrensilip gelip, əzəblən gəlligidin özünün yüzünü kaçatılab, mən tuğmas momay tursam, qandaq tuğumən, dedi. Onlar pərverdigarın şundaq, dedi. O, həqiqətən hekimət bilən işqılğucudur, həmmini bilgücüdür, dedi. İbrahim, ey əlçilər, silər nemi iş bilən əvətildinla, dedi. Onlar biz hakikaten bir günahkar kavmini halak kılış için evetildik. Yani Lot kavminin üstüge laydın pişirilgan taş yağdırış için evetildik. Onlarının üstüge Perverdigarının dergahida günahı heddidin aşkçılar üçün belge koyulgan, yani halak kılınğıcının ismi yazılgan, laydın püşürülgan taş yağdırmız. Halak bolmasın dep Lotnun şehirdeki müminlerini sırtkı çıkırvettik. Biz o şehirden Müslümanlardın fakat bir ailini taptık. O şehirde kattık azaptan korkuduğallar üçün nişan kaldırdık. Musa'nın kıssıdı mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda onu biz Pirevin'e rüşen delil bilen evettik. Pirevin öz koşunu bilen imandın yüzü örüdü. O Musa sihirgerdir ya ki mecnundur dedi. Pirevin ne? Ve onun koşununu cezalıdık. Onlarını denizge taşladık. Pirevin eyiplengücüdür. Adının kıssıdı mı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda onlarga yaman boranını evettik. O boran her kandak nersinin yeniden ölse, onu çirgen sönekte titmet alan kılıbet etti. Semud'un kıssılımı bir türlük alamet var. Öz vaxtıda onlarga siler vaxtlık paydınınla dedik. Onlar perverdigarının emirge karşı çıktı. Onlarını çakmak halak kıldı. Halbuki onlar azabının kişi ortkallığını közler bilen körüp durattı. Onlar azab çüşken vaxtta orunlardan turuşku mu, özlerini kovdaşku mu, qadir bo'lmadi. Ilgiri Nuhning qavmini halok qildik. Ular haqiqatan past qavm edi. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. Zaminni yoydik. Biz nima degan yaxshi yoyg'uchimiz. Sizlarning ibrat olishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. Ey Muhammed, etkin ki Allah tarafı keçinle. Yani Allah'a iltica kılınla. Ben hakikaten sizlerge Allah tarafından gelgen uçuk agahlandırgıcımın. Sizler başka mabudni Allah'a şerik kılmanla. Ben hakikaten onun tarafından gelgen uçuk agahlandırgıcımın. Onlardan ilgiriki ümmetler mi şundak edi. Onlarga her peygamber kelsile, onlar onu bir sihirgar, ya ki bir mecnun dedi. Onlar peygamberlerini inkar kılışını bir-birge tevsiye kılışkan mı? Herkes ondak emez. Yani onlar bir-birge ondak tevsiye kılışkan emez. Onlar heddedin aşkçı kavimdir. Onlar deni yüz örgün. Sen malamet kılınğıcı emezsen, vez nesihet kılgın. Vez nesihet müminlerge paydılak. Cinlarını, insanlarını pekat bana ibadet kılış üçünle yarattım. Onlar deyin, ben rızık tilimeymen ve onlarının beni uzuklandırışını tilimeymen. Allah hakikaten hemmige rızık bergücüdür. Kudretliktir. Allah'ın kuvveti artıqdır. Özlerge zulüm kılganlarının azaptın ötkenki halak bolgan dostlarının nesivesi de nesivesi boludu. Onlar azabımga aldıratmasın. Kafırlarga vədə kılıngan kündin kafırlarga vay.